เรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของคุณสมศรีที่เล่าให้ฟังบ้านคุณสมศรีอยู่ซอยประชาสำราญเล่าให้ฟังถึงเรื่องของน้องอิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อแม่ยากจนมีอาชีพทำนาพอมีพอกินไปวันๆพยายามเก็บเงินที่ได้จากการรับจ้างทำนาไว้เพื่อให้น้องอิงไปถ่ายเลือดเพราะว่าตัวน้องอิงมีโรคประจำตัวสามวันดีสี่วันไข้ทุกวันน้องอิงจะมาที่บ้านน้องคุณสมศรีบางวันก็เก็บดอกแครมาต้มจิ้มน้ำพริกก็คือจะมาทำกับข้าวกินกันทุกวันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำถ้ายิ่งตรงกับวันพระก็จะนอนค้างที่บ้านคุณสมศรีเลยช่วยกันทำอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านเท่าที่คุณสมศรีรู้จักน้องอิงเธอไม่เคยทำบาปเลยน้องอิงอายุ21แล้วแต่ร่างกายเล็กเหมือนกับเด็กๆผอมแห้งร่างกายไม่แข็งแรงแขนขาลีบดวงตาทั้งคู่ไม่เคยมีแววแจ่มใสค่อนข้างจะแห้งผากผิวคล้ำแก้มตอบเธอน่าสงสารเพราะว่าตั้งแต่เธอเกิดมานี่มีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นโรคหัวใจโตมะเร็งในเม็ดเลือดน้องอิงต้องไปถ่ายเลือดแทบทุกเดือนเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านของตัวเองตอนบ่ายกว่าๆนี่น้องอิงมาหาคุณสมศรีพร้อมกับแม่ของน้องอิงชื่อณอ่อนที่ว่าเช่าที่นาของคุณสมศรีทำน้องอิงเข้ามาหาวันนี้แปลกน้องอิงพูดกับคุณสมศรีบอกว่าพี่ติ๋มถ้าอิงตายแล้วจะมาหลอกนะคุณสมศรีสะดุ้งเพราะว่าแกเป็นคนตาขาวก็ดุน้องอิงว่าน้องอิงพูดอะไรพี่อิงกลัวผีอยู่ด้วยน้องอิงหัวเราะเศร้าๆผิดว่าทุกวันที่พูดเล่นพูดหัวกันสงสัยว่าตัวน้องอิงเองจะทำกรรมเอาไว้มากเมื่อชาติก่อนพอมาถึงชาตินี้ถึงได้มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีครอบครัวไปแล้วโอ้ชาตินี้ช่างมีกรรมซะเหลือเกินคุณสมศรีก็สงสารน้องอิงก็คอยช่วยพูดปลอบใจแต่ดูเหมือนว่าน้องอิงจะร้อนก็บอกกับคุณสมศรีบอกว่าอิงคงอยู่อีกไม่นานนักหรอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ศรีไม่ต้องเสียใจนะคุณสมศรีบอกใจหายรู้สึกมือเท้าเย็นเชียบเลยนะพอได้เวลา5 โมงเย็นนะอ่อนก็มารับน้องอิงกลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นคุณสมศรีก็คอยน้องอิงยนบ่ายกว่าน้องอิงก็ยังไม่มาแกก็ใจคอไม่ดีคิดไปต่างๆนานาจนเวลาผ่านไปเกือบจะใกล้ค่ำนะอ่อนก็เดินเข้ามาส่งข่าวว่าน้องอิงไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนพรัตน์ตั้งแต่เมื่อคืนคุณสมศรีกับแม่ไปเยี่ยมน้องอิงมองเห็นแล้วรู้สึกตื้นตันบอกไม่ถูกร่างกายที่ผายผอมใบหน้าซีดเซียวนอนอยู่บนที่นอนซึ่งหมอให้ทั้งเลือดทั้งน้ำเกลือน้องอิงก็หันมายิ้มให้คุณสมศรีแล้วก็บอกความจริงอิงไม่อยากตายหรอกแต่คิดอีกทีตายซะได้ก็ดีเพราะว่าชาตินี้มีกรรมร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณสมศรีก็เดินเข้าไปใกล้เตียงไปลูบแขนน้องอิงเบาๆปลอบใจอย่าคิดมากนะอิงอีกไม่กี่วันก็หายแล้วละน้องอิงก็ได้แต่ยิ้มรอยยิ้มนั้นจืดชืดเหลือเกินหลังจากนั้นคุณสมศรีก็ลากลับคืนนั้นแกก็ฝันเห็นน้องอิงมาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงหายป่วยแล้วแล้วต่อไปนี้คงไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกแล้วดีใจด้วยไหมรอยยิ้มของน้องอิงแจ่มใสหลังจากนั้นคุณสมศรีก็สะดุ้งตื่นในใจก็หมกมุ่นอยู่กับความฝันพอดีณอ่อนเนี่ยกลับจากไปเยี่ยมน้องอิงแล้วก็เล่าว่าน้องอิงมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็กินอาหารได้ดีพรุ่งนี้ก็คงจะกลับบ้านได้คุณสมศรีก็รู้สึกดีใจก็เล่าความฝันให้ณอ่อนฟังณอ่อนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณสมศรีกินมากนอนมากฝันมากหลังจากที่ณอ่อนกลับไปแล้วก็ยังครุ่นคิดไปว่าตัวเองฝันไปเองวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายกว่าณอ่อนก็มาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงตายแล้วคุณสมศรีได้ยินแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงณอ่อนเล่าว่าอิงตายเงียบๆตอน2 โมงเช้าวันนี้ก่อนจะตายเพื่อนคนไข้ที่อยู่ข้างๆเตียงก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องอิงเนี่ยท่าทางแข็งแรงกินอาหารได้ดีคุยดีใบหน้าสดใสท่าทางมีความสุขมากแล้วก็สั่งให้บอกกับณอ่อนว่าอย่าเสียใจนะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ทำใจให้ได้เพราะว่าหมดเวรแล้วชดใช้กรรมหมดแล้วคุณสมศรีฟังณอ่อนเล่าอย่างใจสั่นๆผ่านในน้ำหูน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเย็นวันนั้นณอ่อนก็ไปรับศพของน้องอิงที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปไว้วัดคุณสมศรีไปช่วยงานทุกคืนในวันแรก ก็ไปอาบน้ำศพใบหน้าของน้องอิงดูสดใสที่มุมปากมีรอยยิ้มน้อยๆดวงตาหลับพริ้มเหมือนกับคนนอนหลับอย่างมีความสุขงานศพผ่านคืนที่สองพอเข้าคืนที่สามพี่เล็กพี่ชายคนโตที่แต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วของน้องอิงก็รีบเดินทางมาที่วัดตรงไปไหว้ศพด้วยใบหน้าเศร้าหมองคุณสมศรีเองก็อดจะถามไม่ได้ว่าพี่เล็กรู้ได้ยังไงใครไปบอกเหรอพี่เล็กก็หันมาแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้พี่เล็กกลับจากไร่ประมาณ18:00 น.หลังจากอาบน้ำกินข้าวแล้วประมาณ20:00 น.ก็บอกว่าแปลกใจวันนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กก็เลยเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์แต่แล้วพอมองออกไปทางหน้าต่างครับพี่เล็กเห็นอะไรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคืนนั้นอากาศเย็นหมาก็เห่าหอนพี่เล็กเดินเข้าห้องพระตั้งใจว่าจะสวดมนต์เสร็จแล้วมองออกไปทางหน้าต่างมองเห็นน้องอิงแต่งตัวสะอาดสีขาวทั้งชุดเดินตัวลอยๆเท้าไม่ติดดินตรงมาทางหน้าต่างพี่เล็กเรียกให้เข้าบ้านแต่น้องอิงก็ไม่ยอมเข้าพี่เล็กบอกว่านึกแปลกใจไว้เอ๊ะน้องอิงมาถูกได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดน้องอิงก็ไม่เคยมาด้วยท่าชักจะไม่ค่อยดีซะแล้วปรากฏว่าน้องอิงมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างพักใหญ่แล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็เดินเท้าไม่ติดดินหายไปกับความมืดในขณะที่พี่เล็กยืนงงอยู่รูปถ่ายน้องอิงที่ตั้งอยู่มุมห้องหล่นลงมาเหมือนกับลางสังหรณ์บางอย่างพี่เล็กก็เลยรีบเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าความร้อนใจพอมาถึงบ้านก็ไม่เห็นมีใครอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจก็ทำให้พี่เล็กตรงมาที่วัดถึงได้เข้าใจว่าที่พี่เล็กเห็นนั้นต้องเป็นวิญญาณของน้องอิงมาหาเพื่อที่จะบอกให้มางานศพของน้องอิงนั่นเองคุณสมศรีเริ่มตาพร่ามัวเพราะว่าน้ำตามันเต็มเบ้าตาหมดแล้วแต่ต้องพยายามกลั้นเอาไว้เพราะว่าคำพูดที่ดังขึ้นในหูบอกว่าอย่าร้องไห้นะพี่ศรีอิงหมดเวรแล้วขืนอยู่ก็ทรมานคุณสมศรีก็รีบใช้ชายเสื้อซับน้ำตาเวลาผ่านไปถึงวันที่5เพราะว่าศพนี่ตั้ง7 วันคืนนั้นคุณสมศรีไม่ได้ไปช่วยงานเพราะว่าอ่อนเพลียก็เลยจะขอพักสักวันเวลา20:30แกก็นึกแปลกใจเพราะว่าลมพัดแรงมากก็คิดว่าฝนจะตกเมฆก้อนใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังแสงสว่างของพระจันทร์เอาไว้ต้นไม้ข้างบ้านก็โอนไปเอ็นมาเพราะว่าแรงลมต่อมาหมาก็หอนโหยหวนผิดปกติคุณสมศรีก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวก็คิดว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่เพราะว่าแกกลัวมากขึ้นชื่อว่าผีนี่นะแกก็รีบเข้าห้องปิดไฟเงียบแล้วก็หลับไปในที่สุดมารู้สึกตัวตื่นเอาประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงแม่เรียกว่าเพิ่งจะกลับมาจากงานคุณสมศรีลุกขึ้นไปเปิดประตูแม่ก็รีบเข้ามานั่งแล้วก็เล่าว่าเห็นน้องอิงน่ะมานั่งอยู่หน้าบ้านพอเห็นรถแม่เข้ามาก็เลยหายไปคุณสมศรีใจสั่นและเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าจนครบกำหนดวันเผาคือครบ7 วันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีอะไรเวลาผ่านไปเลยไปจนครบทำบุญ100 วันหลังจากงานทำบุญ100 วันน้องอิงก็มาให้คุณสมศรีเห็นอีกใบหน้าอิ่มเอิบบอกว่าไม่ต้องห่วงไปดีแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วขอให้ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกินความจำเป็นเพราะมันบาปและชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าไม่ว่าสัตว์หรือคนล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นใครว่ากฎแห่งกรรมน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลไม่ใช่หรอกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าน้องอิงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำบาปไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแม้แต่เรื่องอาหารการกินน้องอิงก็ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ส่วนมากจะกินแต่ผักน้องอิงตายร่างกายบริสุทธิ์ยังชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอคุณสมศรีคิดว่าเป็นเรื่องแปลกจึงได้เอาเรื่องเนี้ยมาให้เล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกว่าที่น้องอิงอายุสั้นนั้นก็เพราะว่าอาจจะเป็นบ่วงกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติก่อนพอมาชาตินี้จึงต้องชดใช้กรรมทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดเพราะโรคร้ายมีร่างกายไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าน้องอิงไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมอะไรก็สิ้นอายุไขแค่นั้นตามกฎแห่งกรรมที่กำหนดเอาไว้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของน้องอิง ผู้ซึ่งลาลับดับจากโลกนี้ไปแล้วที่จังหวัดลพบุรีหลายปีมาแล้วครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงคำอายุแก50กว่าแล้วแต่แกพิสมัยเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินเหล้าเหล้าที่ว่านี่ไม่ต้องซื้อ เสียเงินเสียทองซื้อที่ร้านค้าเพราะว่าแกทำเองครับเป็นเหล้าที่แกต้มเองอาชีพแกคือต้มเหล้าขายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกทุกวันที่แกจะเมาเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของแกลูกหลานแกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถึงว่าแกก็ไม่เชื่อนะแล้วแกขี้เมาแต่แกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่แกช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งแกได้ช่วยใครแล้วแกก็จะแอบภูมิใจของแกอยู่คนเดียวว่าชีวิตของแกไม่ไร้ค่าแล้วก็สูญเปล่าคืนนั้นหลังจากที่แกเมาได้ที่แกก็หลับที่ตรงโคนต้นตาลซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อจะได้รอดพ้นหูตาของตำรวจแกหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงเรียก ลุงคำลุงคำ เสียงนั้นหวีดหวิวเหมือนกับสายลมเหมือนกับดังมาแต่ไกลฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังหิวโหย ลุงคำลุงคำครับ ลุงคำแกก็พลุดลุกขึ้นนั่งเหลียวซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเอ๊ะแปลกไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยใครวะเอ๊ะหรือหูฝาดไปเองเอ๊ะไม่นะข้าได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะตะกี้เนี่ย ใครอยู่นี่อยู่ข้างๆลุงเนี่ย อยู่ไหนอะทำไมข้ามองไม่เห็น ข้าไม่ให้ลุงเห็นเดี๋ยวกลัวลุงกลัว อ้าวแล้วทำไมข้าจะต้องเองกลัวเองด้วย ข้าเป็นผีอ่ะ โอ้ยไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกข้าไม่กลัวผีหรอก ข้าไม่ได้หลอกข้าเป็นผีจริง ๆแล้วทำไมข้ามองมาเห็นเอง อ้าวก็บอกแล้วเป็นผี โอ้ถึงจะเป็นผีก็อย่ามาหลอกข้าเสียเวลาเลยข้าไม่กลัวหรอก ไม่ได้มาหลอกลุงแต่หิวอ่ะข้าหิวเหลือเกินช่วยหน่อยข้าหิว ทำไมหิวอะไร อยากกินขนม เอ็งอยากกินขนมแล้วมาบอกข้าทำไมข้าไม่ใช่พ่อค้าทำขนมนะ ลุงช่วยทำให้ข้ากินหน่อยข้าหิวเหลือเกิน ไม่ได้อะ ทำไมอะลุงช่วยหน่อยสิ เอ๊ก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได ้ข้าอยากกินขนมก็กูทำไม่เป็น เออทำเป็นที่ไหนเล่าทำเป็นแต่เหล้าข้ามีแต่เหล้าอะเอ็งกินเป็นเปล่าอะ เหล้าเป็นยังไงอะลุง อ้าวเหล้ามันก็ทำให้เมากินแล้วมีความสุขได้ก็แล้วกัน เหรอไหนๆขอกินหน่อย สิ้นเสียงผีตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆลุงคำร่างนั้นผอมเหลือแต่กระดูกคล้ายๆอดอยากปากแห้งมานานผมเผ่ากระเซิงคล้ายกับไม่เคยโดนหวีมาเลยทั้งชีวิตร่างดูมอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาเป็น10ปีลุงคำก็มองอย่างเวทนาสงสารมากกว่าที่จะกลัวเสร็จแล้วมันก็เอื้อมมือมารับไหเหล้าจากลุงคำด้วยมือสั่นเทาก็ยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายก่อนที่จะคืนไหเหล้าให้ลุงคำอย่างเดิมเสร็จแล้วมันก็นั่งลงข้างๆลุงคำ เออเหล้านี่มันดีจริงๆนะลุงนะ ข้าบอกแล้วไงว่ามันดีถ้าไม่ดีก็จะกินจนจะแก่ตายแล้วทำไมแล้วเองทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะไปไงมาไงเล่าให้ข้าฟังหน่อย คืออย่างนี้ลุงตอนนั้นข้ายังหนุ่มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความขนองข้าน่ะเห็นผิดเป็นชอบก็ริทําตัวเป็นขโมยออกตระเวนขโมยไปทั่วสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าที่ข้าผ่านไปทั้งวัวทั้งควายข้าเอาหมดไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งลูกใครเมียใครข้าก็ไม่เว้นถ้าใครขัดขืนก็จะฆ่ามันซะเลยแม่เองนี่มันโคตรชั่วเลยพวกข้ามีทั้งหมด4คนก็ล้วนเป็นหนุ่มคึกขนองทั้งนั้นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขพวกข้าต่างไม่มีใครคิดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวลานั้นมือของข้าก็เต็มไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์เต็มไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ชั่วชีวิตต้องข้าบุญกุศลข้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้จักจบจนกระทั่งข้าตายกรรมมันถึงได้สนองข้าน่ะมีความทุกข์ก็เต็มไปด้วยความหิวโหยเพราะบุญกุศลไม่เคยทำแล้วเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ วันนั้นพวกข้าต้อนควายที่ขโมยมาจากบ้านเหนือต้อนมากลางคืนเพื่อจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะนำไปขายบ้านใต้ข้าต้อนควายมาถึงครึ่งทางชาวบ้านเขาตามมาทันพวกชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาก็เลยขอควายของพวกเขาคืนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขา แล้วไง แต่ข้าไม่ยอมในเมื่อตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กำลังเขาตัดสินแต่ว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเพราะว่าชาวบ้านมีมากกว่าชัยชนะก็เลยเป็นของพวกเขาแล้วก็มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ข้ารู้จักความพ่ายแพ้ไม่แค่แพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ข้าถูกชาวบ้านฆ่าตายที่กลางทุ่งพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนส่วนสองคนหนีไปได้ฆ่าตายโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องรู้เห็นตายโดยไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาไม่ได้ยินเพลงสวดจากพระจากเจ้าเลยเพื่อว่าที่จะได้นำทางไปสู่ภพหน้าที่ดีข้ามันบาปหนาเหลือเกินกุศลผลบุญอะไรข้าก็ไม่เคยได้รับก็เลยเป็นผีเร่ร่อนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าก็เร่ร่อนไปด้วยความทรมานมาเป็นร้อยปีจนกระทั่งผ่านมาเจอลุงนี่แหละอ้าวแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยบ้างก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจหรอกข้ายินดีช่วยถ้าช่วยได้นะอยากจะให้ลุงช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยจะได้อาศัยบุญบารมีของลุงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นผลบุญเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าต่อไปลุงช่วยหน่อยได้ไหมล่ะ เออขอรับปากเดี๋ยวจะทำตามที่เองขอ ขอบคุณมากลุง ไม่เป็นไรหรอกนะที่สำคัญการให้ความช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตที่มีอยู่นะมันไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่า ขอบคุณนะลุงนะชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสตอบแทนถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้ตอบแทน ก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะกว่าจะสำนึกได้ก็สายไปเถอะแล้วข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงคำแกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านตลอดระยะทางก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงความทุกข์ทรมานที่ผีตัวนี้ได้รับนับร้อยปีจากการก่อกรรมทำเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แกคิดต่อไปว่าตัวแกจะต้องทำบุญให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่ลำบากแล้วแกตั้งใจจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ลูกหลานหันมาทำแต่ความดีเพราะความดีจะตอบสนองแม้ในวันที่ตายไปยิ่งคิดแกก็ยิ่งภูมิใจและมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือผีตนหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแกก็คิดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญเว้ยแล้วแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงคำครับก่อนจากกันวันนี้ขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังแปลว่าคนรีบทำความเพียรในวันนี้ดีที่สุดเป็นพุทธบริษัทอย่าผลัดเพี้ยนเร่งความเพียรพร้อมกันเสียวันนี้กระทำบุญคุณงามสร้างความดีให้เกิดมีเพียรพอบริบูรณ์ประโยชน์ใดใหญ่น้อยอย่าถอยท้อประกอบก่อเอาไว้ไม่ให้สูญทั้งทรัพย์ในทรัพย์นอกหมั่นพอกพูนบริบูรณ์เพิ่มสุขไม่ทุกข์ใจสวัสดีครับ